أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen çok değerli Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun, değerli dostlar, bugün Allah'ın inayetiyle Nisa suresine bir başlangıç gerçekleştireceğiz. Tabi Allah'ın düşmanları Kudüs'ü Yahudi varlığı İsrail'in başkenti olarak ilan etmelerinin hemen ardından belki Nisa suresiyle ilgili bir sohbet gerçekleştiriyor olmak akıllarda bir takım soru işaretlerini beraberinde getirebilir ama hemen bugünün akabinde, yani yarın köklü değişimin organize ettiği ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde aynı anda cuma saatiyle birlikte gerçekleşecek olan bir basın açıklamasının olması bu manada bizi biraz konumuzu işlemekle alakalı karar vermemizi kolaylaştırdı. Bu konuya dair Kudüs'ün Yahudi varlığı İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi konusuyla alakalı inşallah ben sonda da duyuru yapacaktım ama yeri geldi hemen ifade edeyim. Yarın Ankara'da inşallah Rahman Melike Hatun Camii'nde Cuma'ya mütakiben bir basın açıklaması ve konuya dair de köklü çözümle alakalı inşallah bir bildiri okunacak. Dolayısıyla hepinizi oraya bu vesileyle davet ediyoruz. Ve biz de sohbetimize, Tefsir-ül Furkan'ın derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallahü rahman. Bildiğiniz üzere Nisa suresindeyiz ve Nisa suresiyle alakalı teknik detaylara, ayetlerin üzerinden konuşulması icap eden teknik detaylara girmeden önce bugün madem ki konumuz Nisa suresidir ve Nisa'dır, kadınlardır. Bugünkü sohbetimizi inşallah genel manada kadınları tanımaya ve Batı'nın gözünde kadın, İslam'ın nazarında kadın ve kadınların annelerimizin asli vazifelerine dair genel bir sohbet gerçekleştirmek istedik. Çünkü tekrar ifade ediyorum, bugün itibariyle Nisa suresini inşallah incelemeye, anlamaya gayret göstereceğiz. Bu da şu anlama geliyor. Dolayısıyla ayetin özellikle başlarında, surenin başlarında hep mevzunun tam merkezinde kadınlar var. Ben de istedim ki bu sohbetimiz müstakil olarak kadınları tanımaya yönelik olsun. Müsaadelerinizle inşallah çok da vakit kaybetmeden bu konuya hemen bir giriş yapmak istiyorum. Konumuzu birkaç başlık çerçevesinde incelemeye çalışacağız. Özellikle bir, Batı'nın yani günümüzde Batı'nın gözünde kadın ne kadar değerli ve kadına bir bakışı vardır Batı'nın. Bu nasıldır? Keyfiyetine dair konuşacağız. Yine ikinci başlığımızda inşallah İslam'ın kadına olan bakışını konuşacağız. Sonra da ekranları başında bizleri muhakkak Kerime bacılarımız dinliyorlardır. Onlara da buradan çok mesajlarımız var bu akşamdan için. Onların kadın olmaları hasebiyle İslam'ın yüklediği vazifeleri konuşacağız inşallah. Rabbim anlatabilmeyi, anlamayı ve ardından da salih ve ihlaslı bir şekilde ortaya amel koyabilmeyi cümlemize nasip ve müessir kılsın. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Batı'nın kadına olan bakışını anlayabilmek adına sizi evvela birinci cahiliyeye götürmek istiyorum. Ben ona hep cahiliye number one diyorum. Yani bir numara diyorum. Çünkü İslam gelmeden önce bir cehalet asrı yaşanıyordu ve bir cehalet hakimdi. Kıyas ettiğimiz zaman bugünün cehaletinin aslında İslam gelmeden önceki cehalet asrından çok da farklı olmadığını, hatta eğer dakik bir inceleme yapılacak olursa fazlasının olduğu kolaylıkla görülecektir kıymetli kardeşler. Dolayısıyla çok muhtasar bir şekilde, yani çok da detaylandırmadan, eğer ki cehalet asrının o dönemin kadına olan bakışını irdelediğimiz zaman ben inanıyorum ki birçoğumuzun söyleyeceği, bu konuya dair anlatabileceği şeyleri vardır. Biz ta küçüklükten bildiğimiz bir gerçek var ki o da şudur. İslam gelmeden önce cahiliye asrında, cehalet döneminde kadına bakış tamamen bir metadan ibaretti. Özellikle dinleyen bacılarımızın affına sığınıyorum. Yani tamamen böyle uğursuzluk olarak ifade ederlerdi. Bunu, bu ifadeyi bu akşam götürün evinize. Yani İslam gelmezden önce cehalet asrında cehaletin ve cahiliyenin kadınlara olan bakışı uğursuzluktan öteye gitmiyor idi. Yani kadın başlı başına bir uğursuzluktu. Kadın başlı başına bir kullanılıp bir kenara itilen, kakılan, ötelenen bir metadı ve başka bir şey değildi. Allah için burası önemli. İslam gelmezden önce ki Hazreti Ömer'in ifadesini birazdan paylaşacağım. Yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki İslam bizim kadına olan bakışımızı değiştirdi. Cehalet döneminde, cahiliye asrında kadına olan bakış buydu. Uğursuzluk. Ve hatta çok daha iyi biliyorsunuz ki kıymetli kardeşler ve ekranları başındaki dostlar, eğer ki bir kadın isen ve bir kadın olarak dünyaya geldiysen, yani bir kızsan ve maalesef cehalet asrında senin akıbetin diri diri toprağın altına gömülmekten başkası değildi. Öyle değil mi kardeşler? Öyle. Yani eğer ki bir kızsan, ki Allah seni kız olarak takdir ettiyse, cehalet asrında bunun anlamı sen bir uğursuzluktun. Sen kullanıp atılması icap eden bir metasın, bir varlıksın. Dolayısıyla erkeklerin nazarında sen insan değilsin. Ve dolayısıyla da belli bir yaşa geldikten sonra kız çocukları cehalet asrında gömülüyorlar idi. Öyle değil mi? Biz bunun tarihte birçok örneğini biliyoruz. Kendi kızını toprağa gömmüş, sonrasında iman etmiş ve bunun acısını ve bunun aslında pişmanlığını Allah'ın Resulüne ağlayarak anlatan sahabeleri biliyoruz. Dayısına götüreceğim diye annesine gelip kızımızı hazırla ben onu dayısına götüreceğim diyordu. Bir anne düşünün ki bir kız çocuğunun dayısına götürülmesinin anlamının çocuğunun diri diri toprağın altına gömülmesinden başkası değildi. Ve bir anne düşünün ki kendi öz kızını ölüme hazırlıyor, ölüme giydiriyor. İşte cehalet asrında kadına verilen değer bundan ibaretti. Kız isen, kadın isen başka bir ifadeyle sen uğursuzluktun. Başlı başına bir uğursuzluktun. Ve senin kullanıp atılması, kenara itilip kakılması gereken bir metadan başkası değildin. Ve onun için öldürülüyordun, diri diri gömülüyordun. Cehalet asrında kadının kıymeti budur. Kıymetli Hazirun, bugün dedik ki cehalet asrının ikinci evresini yaşıyoruz. Birisine cahiliye bir dedik, bugünümüzde ise cahiliye iki demekte bir beis görmüyorum. Katılıyor musunuz? Çünkü azı var, özür diliyorum, çoğu var azı yok. Niye biliyor musunuz? Batının kadına vermiş olduğu değeri anlamak adına söylüyorum. Evet, dün diri diri toprağın altına gömülüyorken kız çocukları, bugün kendi öz kızını, dikkat edin lütfen, kendi öz kızını 24 yıl boyunca evinin bodrumunda hapseden babaların varlığını biz okuduk ve duyduk. Ya bir baba kendi canına, ciğerine, ciğerparesine, kızına 24 yıl boyunca bodrumda saklayarak zulmeder mi ya? Daha ötesini söyleyeyim mi? Sizin dikkatinizi çekecek, belki de acayip karşılayacağınız, o baba 24 yıl boyunca kendi kızına affınıza sığınarak söylüyorum, tecavüz etmiş ve kendi kızından 7 çocuk sahibi. İğrendiniz değil mi? Bu bugün kadınların baş tacı yapılması gerektiği naralarını atan ve buna da çağdaşlık diyen Batı'nın tam merkezinde gerçekleşen bir olay. Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen bir hadise. Bu bugün, hemen ifade edeyim, işte siz kendiniz sandalyeye oturmadan önce karşınızdaki bayana hürmeten onun oturmasını sağlamak adına sandalyeyi getirip siz buyurun lütfen demenin adına çağdaşlık derler. Ama yine aynı erkekler 24 yıl boyunca kendi öz kızını bodruma hapsedip tecavüz eder ve 7 çocuk sahibi olur. İşte onların gözünde, Batı'nın gözünde kadına verilecek olan, verilebilecek olan değer budur. Çok değil, 1400'lü 1500'lü yıllara bakınız. Bir tane istatistiki bilgi paylaşacağım sizinle kıymetli kardeşler. Batı'nın kadına vermiş olduğu değeri ifade etmek adına hakikaten çok ilginç. 1400 ve 1500'lü yıllar arasında, yani neredeyse 100 ile 150 yıl gibi bir süre zarfı içerisinde, sene zarfı içerisinde öldürülen, yakarak öldürülen kadınların sayısı yüz binleri geçiyor. Allahu Ekber. Bu Batı'da gerçekleşiyor. Batı kadına diyor ki uğursuzluktur. Hatta daha da ötesini söyleyeyim, açınız, hiç erinmeyiniz, üşenmeyiniz, Google'a yazınız, Abdullah kardeşiniz doğru söylüyor mu söylemiyor mu, teyit ediniz. Kadının içerisinde şeytan kaçmıştır diyorlar kadından için. Ve sırf uğursuzluk getirdiklerine inandıkları için kadınları meydanlarda yakıyorlar. 1400 ile 1500'lü yıllar arasında yakılan kadın sayısı yüz binler. Hiçbir günahı olmadığı halde. Hiçbir hatası, kusuru olmadığı halde. Sırf kadın olduklarından ötürü. Uğursuzluk addettiklerinden ötürü meydanlarda kadınları cayır cayır yaktılar Batılılar. Ve sen şimdi tut, kadın haklarından bahset ve buna çağdaşlık de. Ve inanın çağdaşlık sadece bir bayanın oturması için ona sandalyeyi şöyle ikram etmekten ibaret değildir. Ya da ona sadece güzel sözler ifade etmekten ibaret değildir. Bugünün azını söylüyorum. Kadının aslı, başka bir ifadeyle, kadına bakış onu korumaktır. Onu muhafaza etmektir. Onu aleni olarak meydanlarda meta gibi bırakmak değil. Bugün yine Batı'nın kadına bakışını ifade etmek adına kapitalist sistem üretim üzerine esaslıdır. Bu merkezli bakar. Ben üreteyim, insanlar tüketsin. Soruyorum size, bu üretim için en temel ihtiyaç şey nedir? İyi bir pazarlama. Yanlış mı söyledim? Üretirsiniz ve bu sizin esasınızdır. Sizin daha çok üretebilmeniz için iyi bir pazara ve iyi bir pazarlamaya ihtiyacınız vardır. Ve gelin görün ki maalesef kardeşler, bugün iyi bir üretim arzu eden kapitalist sistemin iyi bir pazarlamaya, iyi bir pazara ihtiyacı vardır. Ve maalesef Batı bu pazarı kadınların üzerinden gerçekleştirmektedir. Yanlış mı söyledim? Bugün ne kadar billboard varsa, ne kadar afiş varsa, bakınız onların üzerinde kadınların tanıtıldığını ve tanıtılması murad edilen ürününde kadınlar tarafından pazarlandığına şahit olacaksınız. Ya araba almayı murad ediyorsunuz. Araba, araba. İncik, concuk, boncuk değil yani. Araba. Araba almayı istiyorsunuz ve fuarı ziyarete gidiyorsunuz ki arabanın başında bunun pazarlamasını kadın yapıyor. Bakmaya haya edeceğimiz şekilde giyinmiş. Böyle sözlerimizi bununla imtina ediyoruz ifade etmeye. Ve araba pazarlıyor. Arabayı servis ediyor. Soruyoruz Allah aşkına, sizin kadına olan düşkünlüğünüz ve kadına olan bakışınız bu mu ey Batı? Halbuki kadın korunması gereken bir namustur. Muhafaza edilmesi gereken bir emanettir, bir kıymettir. Yoksa yemeğe başlarken sandalyeyi ona uzatmaktan ibaret değildir kadına bakış ve kıymet. Ama bugün Hangi üründen bahsedersek bahsedelim. Arabasından tutun çatal kaşığına kadar. Hepsinin merkezinde onları pazarlayacak bir kadın vardır. Ve bu aslında Batı'nın kadına olan bakışını göstermektedir. Nedir? O Batı'nın gözünde kadın nedir? Kullanmaya müsait, hiçbir namus ve kıymet ifade etmeyen, insanların sadece albenisini sağlayan bir varlıktır. Batı'nın gözünde kadın böyledir. İnanın ziyade-i kelama hacet yok. Biz bu söylediğimiz, yani Batı'nın gözünde kadının keyfiyetini anlayabilmek adına günlük yaşantımızda karşılaştıklarımıza bakmak kafidir. Onun için ben Batı'nın kadına olan bakışıyla alakalı daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Mesele İslam'ın nasıl baktığı, bizi ilgilendiren asıl konu ve taraf bu. Burası. İslam kadına nasıl bakıyor? Son söyleyeceğimizi şimdi yeri gelmişken ifade edecek olursak, İslam kadına korunması gereken bir emanet olarak bakar. Korunması gereken, muhafaza edilmesi gereken bir namus olarak bakar. Ve böyle görür. Onu ifşa etmez. Onu insanların bakışlarının onun üzerine çekmesini sağlayacak şekilde sokağa çıkmasına mani olur İslam. İslam için o, muhafaza edilmesi gereken, gözlerden sakındırılması gereken bir ulvi emanettir. Ve dahası İslam için kadın kıymetlidir. Candır can. Bunu ben demiyorum. Vallahi sırf Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cennete girebilmekle alakalı annenin rızasını kazanmaya dair hadisleri ifade etmek kafidir. O bir kadın. Başlı başına bir kadın. Bir anne. Eğer ki o kıymetsiz olsaydı, uğursuz olsaydı, değersiz olsaydı, bizim nazarımızda ve İslam'ın nazarında bir kıymet addetmeseydi, cennet onların ayaklarının altında olur muydu? Olmazdı. Onun için İslam'ın kadına bakışını inşallah şimdi irdelemeye çalışacağız. Hazreti Ömer diyor ki İslam geldi, bizim kadınlara olan bakışımızı tamamen değiştirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözünü Bukhari tahric etmiş. Diyor ki Ömer böyle dedi. Nasıl dedi? Diyor ki İslam gelmeden önce kadınların bizim nazarımızda bir insan değeri yoktu. Allahu Ekber. Hazreti Ömer'in itirafıdır bu dostlar. Ne demek ya? İslam gelmezden önce cehalet asrında, cahiliye döneminde kadınların bizim nazarımızda bir insan değeri yoktu. İnsan olarak görmüyorduk onları. Bir meta, kullanılıp bir paçavra gibi, affınıza sığınıyorum, kenara itilen, kakalan bir varlık. Böyle görüyorduk diyor Ömer. Ta ki Allah vahiyler indirdi, kadınlardan bahsetti, onun korunması gereken bir emanet olduğunu söyledi de biz o günden sonra kadınların üzerimizde hakları olduğuna inandık. Onun için bizim kadınlarımıza olan bakışımız İslam'ın bakışıyla olmalıdır. Peki İslam kadına nasıl bakar? İslam'ın kadınlarla alakalı olarak söyledikleri nelerdir? İnanın bu kelimelerle ifade edilebilecek kadar böyle kısa, detayı olmayan bir mesele değil ama ben inşallah anlaşılır bir dille, özlü bir şekilde ifade etme gayreti içerisinde olacağım. Her şeyden önce bu gecenin en güçlü azığını size tevdi ediyorum. Emanet bırakıyorum size. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü paylaşacağım sizinle. İnanın bu sözü paylaştıktan sonra ben kürsüden insem ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tefsir-i Furkan'ın 149. dersi eğer hafızam yanıltmıyorsa bu gecenin azı olarak yeter. Subhanallah. İslam'ın kadına olan değerini ifade etmek adına söylüyorum. Aslında biz erkeklere söylüyor Allah'ın Resulü. Bacılar şimdilik rahat olsunlar. Bu kısım biraz da erkeklerimize, erkek kardeşlerimize yönelik. Zannetmesinler ki kendilerine sıra gelmeyecek. Onlara da gelecek Allah'ın izniyle. Ama şimdiki konumuz ve muhatabımız erkekler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadına olan bakışımızı anlatıyor. Nerede? Yer Mekke. Neresi? Veda haccı, veda hutbesi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki erkeklere hitaben, Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Bu sözüyle başladıysa hele ki ardı mühim. Diyor ki Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Kadınlarınız sizlere alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin birer emanetidirler. Vallahi söylüyorum da kolay söylemiyorum ha. Tekrar edeyim mi? Geliyor mu sesim? Geliyor değil mi? Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlarınız konusunda Allah'tan korkun. Kadınlarınız Allahu Azza ve Celle'nin sizlere verdiği birer emanettir. Şimdi ben bu hadisi duydum. Biraz üzerinde tefekkür ettim. Beraber inşallah şimdi bu tefekkürü çoğaltalım. Emanetten bahsediyorum. Size birisi gelse, Ahmet amcanız gelse, işte ne bileyim Mehmet dayınız gelse, komşunuz gelse, akrabanızdan birisi gelse, dese ki abi şu benim bir emanettim, size veriyorum inşallah sahip çıkarsanız ben gelene kadar dese, siz onu gözünüzden ne bileyim her şeyinizden sakınırsınız, onu muhafaza edebilmenin derdiyle dertlenirsiniz. Onu insanların ulaşamayacağı bir yere koyarsınız. Saklarsınız, onu muhafaza edersiniz ki o çünkü size emanettir. Kimin emaneti? Kimin? Ahmet'in. Kimin? Mehmet'in. Kimin? Komşunuzun. Başka? Sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz birisinin. Gözünüz gibi sakınırsınız. Daldan budaktan esirgersiniz. O emanete bir şey olmasın diye. Şimdi asıl mesele şu. Bize birisi emanet veriyor, bir şeyleri emanet veriyor. Bize emanet olarak verilen şey kadınlarımız. Bize kadınlarımızı emanet olarak veren ise alemlerin Rabbi olan Allah. Emaneti veren Allah, bize emanet olarak verdiği şey de kadın, eşlerimiz. Onlar size Allah'ın birer emanetidirler. Sahip çıkın. Onların sizin üzerinizde hakları vardır. İhmal ve ihlal etmeyin diyor Allah'ın Resulü. Vallahi ne kadar ağır değil. Emaneti veren Allah, sıradan Ahmet, Mehmet değil. Ve bize Allah-u Teala'nın emanet olarak bıraktığı da kadınlarımız. Var mı ötesi? Nasıl muamele etmek lazım? Hor mu görmek lazım? İteleyip kakalamak mı lazım? Değersiz mi addetmek lazım? Emanetçiyi mi beğenmedin? Hay mübarek. Yoksa emanetçi veren Allah'tır. Verdiği emaneti mi beğenmedin? Neyi? Neyi beğenmedik? Emanetçiyi mi? Yani emanet vereni mi? Emanet verdiğini mi? Neye itirazımız var? Onun için bizim batıdan farkımız olması lazım. İslam'ın kadına verdiği değeri Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle ifade etmişler. Bir hadis söyleyeyim mi size? Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu az önce zikrettiğim hadisin ve sözün üzerine söz olmaz aslında ama yine söz Allah'ın Resulü'nün sözü olduğu için paylaşayım. Diyor ki kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Hadis burada bitse diyeceğim ki iyi iyi. Bitmiyor ya. Hadisin devamı var dostlar. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür. Birisine sen aşağılık bir adamsın desen kan çıkar. Ama diğer taraftan belki eşine zulmetmekten de geri kalmaz. Buyurun hadis ortada. Asalet ve şeref sahibi kimseler ancak eşlerine hayırla davranır diyor Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Allah'ın bir emaneti olarak bakacağız. İslam'ın kadına bakışı temelde bunun üzerine esas kılınmıştır. Bir emanet edeni hatırlamak lazım arada. Bir de emanet edenin neyi emanet ettiğini. Tabii biz yine İslam'da İslam'ın kadına olan bakışını daha iyi anlayabilmek adına dostlar, biz namazı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Bir itirazımız var mı? Yok. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyorken gördüyseniz öyle kılın. Huzi anni menasikakum. Hac menasiklerini, ibadetlerini benden alınız. Haccı da Allah'ın Resulü'nden aldık. Ben daha da ötesini söyleyeyim ez cümle. Biz devlet kurmayı bile Resulullah'tan öğrendik. Var mı ötesi? Biz devletin nasıl kurulacağını da Resulullah'tan öğrendik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen devletin nasıl kurulacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğren. Namazı da ondan öğren. Zekatı da ondan öğren. Hac menasikleri de ondan al. Ama eşine olan muamelede Allah'ın Resulünü bypass et ha? Öyle bir dünya yok. Biz nasıl ki devlet kurmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiysek, eşlerimize olan muamelede de Resulullah aleyhissalatü vesselam bizim örneğimizdir. O nasıl muamele ediyordu peki? Vallahi o sevdiğini söylüyordu. Hatta asıl hadisin detayına girmeyeyim. Amr İbni As öyle diyor. Merak ediyor. Bir komutan tayin etmiş onu bir yere. Zaferle dönmüş oradan. Soruyor diyor ki ya Resulallah en çok kimi seviyorsunuz? O komutan tayin edildi ya. Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var. Onlara rağmen Amr İbni As'ın komutan tayin edilmesinden hareketle bir de zaferle döndü. O diyor ki mutlaka o ilk 3-5'e girerim herhalde yani. Amr İbni As diyor ki ya Resulallah en çok kimi seviyorsunuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ayşe mi? Diyor ki ya Resulallah kadınlardan değil erkeklerden. Diyor ki Ayşe'min babasını. Ebu Bekir desene. Onun adı Ebu Bekir ama Ayşe validemize olan muhabbetinden ötürü diyor ki Ayşe'min babası. Yani Allah'ın Resulü sevdiğini deklare ediyordu. Muhabbetini ızhar ediyordu. Ve eşlerine değer verdiğini de ispat ediyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl değer veriyormuş ben birkaç misalle anlatayım. Enes bin Malik anlatıyor, Bukhari tahricidir ha. Hikaye değil yani. Bukhari tahricidi bir rivayet anlatıyorum size. Enes bin Malik diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber dönüşünde Safiye annemizi çağırdı. Ya Rab. Safiye gel. Deveye binecekler ya Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hırkasını çıkardı mübarek. Çıkardığı hırkasını devenin sırtına doladı. Sonra eğildi. Bir dizini büktü ve dedi ki Safiye'm dizime bas, deveye öyle bin. Ve hırkasını sardığı yere oturtturdu Safiye annemizi. Konforla gitsin istedi eşi. Bir peygamber düşünün ki eşinin bineğe rahat binebilmesi için kendisi eğiliyor. Dizini büküyor ve diyor ki Safiye dizime bas öyle bin. Dizime bas öyle bin. Ve Enes bin Malik diyor ki biz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl istediyse Safiye'nin öyle yaptığını gördük. Allah'ın Resulü'nün devenin üzerine sardığı o hırkasının üzerine oturdu. Ve Allah'ın Resulü'nün dizine basarak bindi devesine. Ben kendi nefsim adına söylüyorum. Arabaya biniyorum evvelinden, eşimi bekliyorum. Bir elinde çocuk, bir elinde eşyadır, erzaktır neyse. Bir de geç kaldı diye azarlıyorum amma gelebildin ha. Böyle değil. Allah'ın Resulü böyle bir muamelede bulunmamış eşine. Ne demek ya eğiliyorsun, dizini büküyorsun diyorsun ki Safiye benim dizime bas da bin. İşte Allah'ın Resulü'nün eşine Kadınlarına verdiği değer böyleydi. Muhabbet besliyordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymet veriyordu. Bir gün Ayşe validemiz radıyallahu anha anlatıyor. Ebu Davud ve Ahmed İbni Hanbel kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte bir seferden geliyoruz. Birden dedi ki ashabına, siz hele bir uzaklaşın, önden gidin, biz Ayşe ile geriden geleceğiz. Diyor, sahabeyi gönderdi, biz Allah'ın Resulü ile geriden ağrı geliyorduk. Allah'ın Resulü dedi ki, Ayşe hadi seninle bir yarışalım, kim hızlı koşacak, var mısın? Diyor ki koştuk, ben kazandım. Yıllar sonraydı, yine böyle bir seferden dönüyorduk. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashaba dedi ki, ashabım hele siz biraz ilerleyin, biz Ayşe ile biraz geriden geleceğiz. Sonra dedi ki, Ayşe yarışalım mı? Ben diyor birinci, Ayşe validemiz anlatıyor, diyor ki birinci yarışmayı tamamen aklımdan çıkarmıştım, unuttum gittim. Koştuk. Yine bir yarış gerçekleştirdik. Bu sefer Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni yendi. O kazandı. Ve bana dedi ki, Ayşe bugünkü galibiyetim bir önceki mağlubiyetin rövanşıdır, ha bilesin. Allahu Ekber. Aldım yani intikamımı diyor. Diyor ki bugünkü galibiyetim bir önceki mağlubiyetimin rövanşıdır, bilesin. Muhabbetini izhar ediyor. Allah'ın Resulü eşine onlarla ilgilenerek değer veriyor. Ve bu aslında İslam'ın kadına olan bakışını anlatmak adına yeterdi artar bile. Tabii kıymetli kardeşler, bu Batı'nın ve İslam'ın kadına vermiş olduğu değerle alakalı en azından mukayese edebilmek adına ortaya koyduğumuz anlatımlar ve rivayetlerdi. Şimdi dedim ya, buraya kadar olan kısmı siz değerli hazirun erkek kardeşlerimi ilgilendiren kısımdı bu manası itibariyle. Bundan sonrası da biraz ekranları başında bizi dinleyen bacılarımızı direkt olarak alakadar ediyor. Nisa'dan bahsediyoruz, kadınlardan bahsediyoruz ve Allahu Azza ve Celle onları bir takım sorumluluklarla vazifelendirmiş. Onun için kerime bacılar, ekranları başındaki, bizi dinleyen, kulak veren, izleyen, asıl olan bir kadın için söylüyorum. Asıl olan anne ve ev hanımlığıdır. Kocasına itaattir. Bir kadının asli ve temel iki vazifesi budur. Bir kadının, tekrar ediyorum, asli vazifesi annelik yapmaktır. Bunun detaylarına birazdan gireceğiz inşallahü rahman. Ve ikincisi, kocasına itaatle birlikte ev hanımlığı yapmaktır. Evinin mürebbiyesi ve kadını olmaktır. Bire ne dedik? Kadının asli vazifelerinden ilki anne olmasıdır. Bundan neyi kastediyorum, ifade edeyim. Bundan işte mama kaşığının içerisine mamayı doldurup da al kuzum, al yavrum demek değil annelik sadece. Çocukların beslenmesiyle, giyimiyle, kuşamıyla ilgilenmekten ibaret değil annelik sadece. Anneliğin çok ama çok böyle önemli bir yerini kapsar bu söylediklerim. Doğrudur. Ama annelikten kastımız, bir kadının asli vazifesi evvela anneliktir dediğimizde zihnimizde çağrıştıracak olan manası çocuklarını cennete hazırlamak olmalıdır. Bu bize çağrışım yapmalıdır. Yani bir kadının asli vazifesi anneliktir dediğimiz zaman bize, zihnimize mal olacak olan anlamı çocukları cennete hazırlamak olmalıdır. Bir annenin asli vazifesi evlatlarının ahiretini dertlenmektir. Allah için bacılar, dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Bu size azığımdır. Evlatlarımızla alakalı ilk vazifemiz onların ahiretini dert edinmektir. Bir azık söyleyeyim, bir azık, bir emanet vereyim size. Bacılara özellikle, ekranları başındaki. Anlatmaya çalıştığım şu, annenin asli vazifesi, çocuğunun dünyalık karnesiyle ilgilenmenin ötesinde ahiret karnesiyle ilgilenmesidir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi biraz kardeşler? Bugün anneler var, biliyoruz, ben biliyorum. Şahit olduklarımı paylaşıyorum. Hikaye kitabından alıntı yapmıyorum dostlar. Anneler. Oğlum, sen bugün 100 tane matematik testi çözmen icap ediyordu. Çözdün mü? Böyle annelerin varlığına şahidiz. Yok mu? Var. Var. Oğlum bugün soru bankası testini aldın mı kırtasiyeye uğrayıp? Bak oğlum yapma. Hatta ben alayım geleyim ya, hava çok soğuk. Bugün çocuklarımızın matematik testinin çözülüp çözülmediğini sorguladığımız kadar acaba çocuklarımızın ahiretini ilgilendiren hususları sorgulayabiliyor muyuz anneler olarak? Bu soruyu Allah için her anne ve her baba, özel de anne, kendi nefsinde muhasebesini yapsın, sorgulasın. Çocuğumuzun Türkçe testiyle alakadar olduğumuz kadar acaba çocuğumuzun uhrevi meseleleriyle ilgileniyor muyuz? Bunun sorusunu Allah için herkes kendisine sorsun. Ama biz bugün acısını çekiyoruz. Biz bugün bu sorgulama konusunda sınıfta kaldığımızı da ifade ediyoruz. Bugün çocuğumuzun Türkçe dersiyle, başka bir ifadeyle, dünyalık karnesiyle ilgilendiğimiz kadar ahiret karnesiyle ilgilenmiyoruz. Bu hakikati kabul etmek lazım. Ben anneler biliyorum. O gün çözmesi gereken test adetini çözmediği için kızan, ama namazını ihmal ettiğinden ötürü de büyüyünce kılarsın evlat diyen annelerin varlığını biliyorum. Siz? Yine ben bir anne size misafir edeyim. Çocuğunu sabah namazına kaldırmamış. Konuşuyoruz. Diyorum ki teyzeciğim, ablacığım, halacığım, anneciğim neyse, niye kaldırmadın evladını sabah namazına? Diyor ki Abdullah hocam veya kardeşim neyse. Diyor ki gün içerisinde diyor çok önemli bir sınavı var. Diyor ki namaza kaldırdığım zaman uykusu bölünüyor. Uykusu bölündüğü zaman da diyor uykusuz kalıyor. Uykusuz kaldığı zaman da diyor konsantrasyon eksikliği yaşıyor. Diyor ki sınavına müthiş derecede de tesir ediyor. Onun için namaza diyor kaldırmadım. İnşallah öğleden sonra diyor kazasını yapacak. Ya senin ahiret konsantrasyonun kalmamış. Daha ne? Sen ahireti, evladının ahiretini kaybettiriyorsun. Vallahi işte bize bugün çocuğunun matematik testiyle, dünyalık karnesiyle ilgilendiğinin ötesinde ahiretine evlat yetiştirecek anneler lazım. Şimdi sorsam şu Haziruna, tek tek sorsam, ekranları başındakilere de gelsin bu soru. Desem ki siz vefat ettiğinizde amel defteriniz kapansın mı kapanmasın mı? Ne dersiniz? Kapanmasın. Ne lazım bunun için? Hayırlı evlat. Ne diyor hadiste? Veledin salihin yed'u leh. Anneye babaya hayır dua eden salih evlat. Salih evlat kabri başında Yasin okuyan evlat olmaktan ibaret değil. Salih evlat demek kulluk manasında, bağlamında Allah'ın onayını almış evlat demektir. Öyle bir evlat geriye bırakacaksın, sana hayır dua edecek ve senin yevmul kıyamete kadar da amel defterin kapanmayacak. Habire sevap üretecek. Kim istemez bunu? Ama bunun yolu doktor, mühendis geriye bırakmanın ötesinde Allah'ın kulluk onayını almış bir doktor mühendis bırakmaktan geçer. Demeyesiniz sonra eve varınca veya genç kardeşler iyi elhamdülillah Abdullah hoca mühendis olmamızı istemiyor. Yok öyle bir şey. Onu demiyorum. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmış, onayını almış, kullukla beraber mühendis ol, baş tacısın. Ama anneler, çocuğunuzun doktor olması uğrunda çocuğunuzun ahiret diplomasını yakmayın. Ahiret karnesini heder etmeyin. Çocuklarınızı cennet yoluna hazırlayın, cehennem değil. İşte annelerin bu dünyada belki de vazife olarak ilk yapacakları şey anneliktir. O da çocuklarını ahirete hazırlamaktır. Tabii ki de cennete hazırlamaktır. Allah bu konuda annelerimize, eşlerimize, kadınlarımıza kolaylıklar ihsan buyursun. Bakın size ahireti dert edinmiş bir anneyi ben misafir edeyim. Hatta iki tane ama bu birincisi. Hani dedim ya az önce çocuklarımızın dünyalık karnesiyle ilgilendiklerinin ötesinde ahiretle ilgilenmek lazım. Anlatacağım rivayetin ardından bütün anneler kendi nefsinde bunun muhasebesini Allah için yapsın. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bir gün annemle oturuyoruz. Size ben kaynak da söyleyeyim mi? Tirmizi ve Ahmed İbni Hanbel. Tamam. Diyor ki Huzeyfe radıyallahu anh. Bir gün annemle oturuyoruz. Böyle muhabbet ederken birden dedi ki annem. Huzeyfe. Allah'ın Resulü'nün sohbet halakasında en son ne zaman bulundun? Çok normal bir soru değil mi? Şimdi bir annenin şöyle bir soru sorduğunu düşün. Oğlum senin mahallede bildiğim kadarıyla abiler var, onlar sohbet düzenliyordu. En son ne zaman gittin? Normal bir soru yani. Gerçi böyle soran annelere bugün nedir? Hakikaten ihtiyacımız var. Allah gani gani nasip etsin. Huzeyfe radıyallahu anh annesinin bu sorusu üzerine çok tabii ve doğal bir şekilde diyor ki anne hatırlamıyorum, 3-5 gün oldu. Ya Asr-ı Saadet'in annesine böyle cevap verilir mi? Perişan eder vallahi. Diyor ki ne diyor? Sen diyor Allah'ın Resulü'nün sohbet halakasına şu kadar gün mü oldu gitmeyeli? Diyor ki evet anne. Yani uğramak nasip olmadı, uğrayamadım. Diyor ki kalk. Diyor ki anne nereye? Şimdi diyor kalkıyorsun ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sohbet meclisine ve halkasına gidip oturuyorsun. Diyor ki anne giderim, acelesi mi var? Diyor ki şimdi yerinden kalkacaksın ve şimdi gideceksin. Ya anne giderim oğlum şimdi. Ya bir zorla anne evladının ahiretini düşündüğü için kaldırıyor yerinden. Diyor ki şimdi Allah'ın Resulü'nün sohbet meclisine gideceksin ve oturacaksın. Huzeyfe ayağa kalkıyor, kendisi anlatıyor bunu. Diyor ki tamam anne tamam. Allah'ın Resulü'nün sohbet meclisine gideceğim. Onun halkasına oturacağım. Ve Allah'ın Resulü'ne diyeceğim ki ya Resulallah annemi de affet beni de. Diyor ki senin için de mağfiret dileyeceğim. Allahu Ekber. Ama annedeki iştiyaka bakınız. Anne Allah'ın Resulü'nün sohbet halkasına, meclisine, mescidine uğramayan evladından rahatsız. O sormuyor ki evlat bugün kaç işte ne bileyim akçe hurma kazandın, ne kadar eve işte ne bileyim kazanç getirdin derdiyle yanmamış. Evladının Allah'ın Resulü'nün mescidine uğramıyor olmasını kendisine dert edinmiş. Hemen kalkacaksın ve gideceksin. İşte bugün mahalledeki sohbetlere evlatlarını böyle öfkelene öfkelene, kıza kıza, onların ahiretini kendisine dert edindiği için annelere ihtiyaç var. Asıl vazifeleri annelerin budur. Süt ısıt evladına, yesin, şifa bulsun, meyve de soy. Ama vallahi senin asli vazifen evladına cennet yolunu açmaktır. Var evladın biraz zorluk çeksin, sıkıntı çeksin, başına belki türlü türlü musibetler gelecek sırf Allah'ın dinine hizmet ettiği için, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalıştığı için, ama sen müsterih ol anne, sen evladına eğer cennet yolunu açarsan, Allah da seni evladına cennette komşu kılacaktır Allah'ın inayetiyle. Ben size bir misal anlatayım. Anlatayım. Siz Ebu Kudame'yi duydunuz mu hiç dostlar? Ebu Kudame'yi bilir misiniz? Vallahi cennete evlat hazırlamak nasıl olur? İşte böyle hepimizi şok edecek bir rivayet. Tabii Ebu Kudame bir gün arkadaşlarıyla otururken tarih kitaplarında geçiyor. Arkadaşlar diyor ki Ebu Kudame Sen çok büyük bir komutansın. Çok büyük bir komutansın. Öyle böyle değil. Girdiğin savaşlarda seni tesiri altında bırakan bir anekdotunu bizimle paylaşır mısın? Ebu Kudame'den, Ebu Kudame'nin anekdotlarını dinlemek isteyenlerin muradı bu, isteği bu. En çok seni etkileyen bir olayını, anekdotunu anlat. Anneler iyi kulak verin ha. Ebu Kudame diyor ki anlatayım. Bir gün diyor ben Rumların üzerine komutan olarak sefere çıkacağım. Bir kadın geldi yanıma koşa koşa. Tarih kitaplarında o kadının ismine yer verilmez. Bir kadın. Der ki sen Ebu Kudame misin? Ben Ebu Kudame'yim. Duydum ki sen İslam ordusunun komutanıymışsın ve sefere çıkacaksın birazdan. Doğrudur. Eğer kabul buyurursan size bir hediye getirdim der. Çantasından bir şey çıkarır ve kadın anlatmaya başlar. Der ki Ebu Kudame, Allah bana diğer kadınlara vermediği bir özelliği verdi. Diğer kadınlarda olmayan şeyin bir fazlasını verdi bana. Ebu Kudame soruyor, diyor ki nedir o kadın? Diyor ki bana Allah öyle bir saç verdi ki yerlerde sürünecek kadar uzun. Ben o saçımın o uzun kısmını kestim. Onları sıkıca birbirine ördüm. İlk bakıldığında da bir kadın saçını anımsatmasın diye onu toza toprağa beledim ve size getirdim ki siz onu cihat meydanlarında atlarınıza yular olarak kullanasınız. Allahu Ekber. Ne şerefli bir kadın. Ne haysiyetli bir kadın. Ne muhterem bir kadın. Saçının fazlalığını kesiyor. Cihat meydanlarında süvarilere, atlılara, mücahitlere lazım olur düşüncesiyle o kestiği saçını örüyor. Sıkı sıkı örüyor ve bir yular yapıyor. Baktıklarında da kadın saçı belli olmasın diye çamura, toprağa beliyor ki rengi değişsin. Ebu Kudame'ye diyor ki eğer kabul buyurursan bu benim Allah için infakımdır. Bunu cihat meydanlarında atlarınıza vurasınız. Benim de Rabbimin davasının yeryüzüne hakim olması için katkım böyle olsun Ebu Kudame. Kabul eder misin? Ne büyük bir kadınsın sen ya. Allahu Akbar. Ebu Kudame alıyor ve çantasına koyuyor. Diyor ki Ebu Kudame bir şey daha var. Anneler, dikkat edin lütfen Allah için. Diyor ki buyurun. Diyor ki benim kocam şehittir. Ben kocamı Allah'ın davası ve dini uğrunda şehit verdim. Ve benim kocamdan geriye kalan bir tek evladım vardır. Erkek evladım yaşı 15'tir. Kaç dedim? Bir daha deyin. 15. 45 demedim. 35 demedim. 55 de demedim. Benim bir evladım var. Kocamdan geriye kalan 15 yaşındadır Ebu Kudame. Kur'an hafızıdır Ebu Kudame. Ve Kur'an hafızlığının yanında çok iyi bir ok atıcıdır. Alanında çok iyidir, mahirdir. Ya Ebu Kudame, 15 yaşında olduğuna bakmayasın ha. Eğer ki kabul buyurursan, ben öz evladımı, Allahu Azza ve Celle'nin davası ve dini uğrunda Rabbime hediye etmek istiyorum, kabul ediniz. Allahu Ekber. Bir anne evladının şehitliğini hazırlıyor. Bir anne evladının cennetini hazırlıyor. Bir anne evladının ahiretine yol açıyor. Yahu bir anne öz evladını getiriyor ve cihada alınması için komutana yalvarıyor. Diyor ki komutan, çok iyi ok atar benim evladım. Kur'an hafızıdır benim evladım. Vallahi eğer kabul edersen ben Rabbimin dininin yeryüzüne hakim olması uğrunda evladımı Rabbime hediye etmek istiyorum. Allahu Ekber. Ebu Kudame kabul ediyor. Diyor ki senin evladın gelsin. Rumlara yapılan savaş bitiyor ve dönüyorlar. Ama Ebu Kudame o çocukla birlikte dönmüyor. Kadının kapısını çalıyor. Kadın açıyor kapıyı ve Ebu Kudame'nin yanında çocuğu yoktur. Ebu Kudame söze başlar, der ki kadın, sen çok hayırlı bir kadınmışsın belli ki, müjdeler olsun sana. Ne oldu Ebu Kudame? Diyor ki hani sen bizi uğurlarken demiştin ya, Allahu Teala'nın davası ve dini uğrunda Allahu Azza ve Celle'ye evladımı hediye etmek istiyorum. Sen ne mübarek kadınmışsın ki ey kadın, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle dini ve davası uğrunda senin evladını hediye olarak kabul etti. Biz evladını şehit olarak oraya gömdük geldik. Sen ne mübarek kadınmışsın ki Allah senin hediye ettiğin evladını hediyelik olarak kabul etti. Ya bir anne öz evladını şehit vermiş. Yetimhaneden aldığı geldiği bir çocuktan bahsetmiyorum. Ne bileyim yolda sokakta cami avlusunda bulduğu bir çocuktan da bahsetmiyorum. Öz evladından bahsediyorum. Bir evlat hapşuracak olsa annesi yanında sabahlıyor ya, yalan mı? Bir yeri acıdığı zaman öpmedik yanını bırakmıyoruz. Bu nedir? Öp özen nedir ya? Ellerini semaya kaldırıyor ve diyor ki ya Rabbi, oğlumu kıyamet gününün azığı olarak bana ikram ettin. Bunun için sana hamdü senalar olsun. Ahirete yatırım yaptığının farkındadır o kadın. Evladımı bana ahiret azığı kıldın ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun. İşte annelik bu. Subhanallah. Allah böyle annelerimizin sayısını artırsın kardeşler. Tabii kadınlarımızın diğer yapmaları gereken en ulvi vazifelerden bir ikincisi diyelim, kocalarına itaat ve evlerinin hanımı olmaktır. Bunu ısrarla söylüyorum. AVM'lere ait değildir kadınlarımız. Yanlış mı dedim? Çarşı pazarlara ait değildir kadınlarımız. Kadınlarımızın asli yeri evleridir ve ev kadınlığıdır. Kocalarına itaattir. Bunu ifade eden, deklare eden bir rivayeti paylaşayım, sonra da sohbetimi bitireceğim inşallah. Bunun böyle olduğunu ifade etmek adına. Bunlar benim sözlerim değil. Bunlar İslam'ın sözleri. Özellikle bacılar kulak versinler. Evin işleriyle alakadar olmanın ne kadar büyük sevap olduğunu. Esma binti Yezid radıyallahu anha Allah'ın Resulüne gelir, der ki ya Resulallah, ben kadınların sözcüsüyüm. Kadınlar gönderdi beni. Bizim bir maruzatımız var. Öyle mi? Buyurun. Esma binti Yezid anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah, biz kadınlar şöyle şöyle düşünüyoruz. Başlıyor anlatmaya. Diyor ki ya Resulallah, kocalarımız cihat için meydanlara gidiyorlar, sefere çıkıyorlar ve onlar ya gazi oluyorlar ya şehit ve Allah onlara sevap ikram ediyor. Doğru mu? Doğru. Onlar cemaatle namaza katılıyorlar, 27 derece fazla alıyorlar. Doğru mu? Doğru. Ve kocaların dışarıda yapa geldikleri ve kadınlara nazaran da sevap addeden, ifade eden ibadetlerin hepsini sayıyor Esma binti Yezid. Diyor ki ya Resulallah, biz ise, ifadeye dikkat edin, bugünümüze ciddi manada bu ışık tutuyor ya, subhanallah. Kocalarımız dışarıda bunları yapıyor, sevap elde ediyorlar. Bakınız, dikkat ediniz. Diyor ki Esma binti Yezid, biz kadınlar ise oturuyoruz, onların söküğünü dikiyoruz. Evde. Onların işte ne bileyim yırtıklarını yamalıyoruz. Evin sağını solunu düzeltiyoruz. Çocukların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ya Resulallah, bu sevap adaleti nasıl olacak? Onlar daha fazla sevap alıyor. Biz ise oturduğumuz yerde onların söküklerini dikiyoruz. Bu işin dengesi nasıldır? Allahu Ekber. Muhtemelen şimdi bacılarımız da merak ediyordur değil mi? Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ashaba dönüyor. Ashabım, siz hiç meramını, bu kadar net ifade eden başka bir kadına rastladınız mı? Diyor, ben seni çok iyi anladım. Yani Esma binti Yezid'in anlatışına Allah'ın Resulü hayran kalıyor. Diyor ki, siz hiç meramını bu kadar güzel anlatanına rastladınız mı? Dönüyor Esma binti Yezid'e, diyor ki, vallahi siz sırf Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak adına kocalarınıza itaat edin. Onların gönlü hoş olsun diye onların razı olduğu işlerin ardına düşün. Allah biliyor ki Allah onlara sevap olarak neyi ihsan ettiyse size de mislinden verecektir. Allahu Ekber. Yani kocaya itaat edeceksin. İki şey saydı ya, değil mi? Kocaya itaat edeceksin. Sırf onun gönlü hoş olsun diye arzu ettiklerini yerine getireceksin. Erkeklerin dışarıda nail olduğu ecrinin aynısına nail olacaksın. Bacılar, samimi söylüyorum, karlı ticarete. Dengeye bakınız, subhanallah. Onlar misliyle ne nasipse size de aynısından verilecektir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Önce kadınlarımızın ikinci asli vazifesi bu anlamda kocalarına itaat ve evlerinin kadını olmaktır. Nisa suresine giriş yaptık. Bu manada kadını ve kadına olan bakışı anlamaya çalıştık. Rabbim anlattıklarımızla ve dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Anlattığımız o hayırlı kadınlardan nasiplenebilmeyi Allah bize ikram buyursun. Allahu Azze ve Celle taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Allahu Azze ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşler, sohbete başlarken bir duyuru gerçekleştirmiştim. Sonradan gelen kardeşler en azından duyurudan haberdar olsunlar diye yeniliyorum. Biliyorsunuz Kudüs, İsrail, Yahudi varlığı, Gasıp Yahudi varlığı, İsrail'in başkenti olmalıdır ilanının üzerinden. Bunun böyle olmadığını ve bu öfkemizi en azından Allah için öfkelenmek adına, tepkimizi ortaya koyabilmek adına, İslami bir duruşu sergileyebilmek adına Türkiye'nin muhtelif yerlerinde Cuma namazına mütakiben bir basın açıklaması gerçekleştiriyor Köklü Değişim Medya. İnşallah Rahman Ankara'da da bu amelimizi Melike Hatun Camii'nde icra edeceğiz. Dolayısıyla öfkemizi, Allah için öfkemizi ispat edebilmek adına, İslami bir duruşu, bir kameti ortaya koyabilmek adına ben hepinizi oraya davet ediyorum. Rabbim yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı hayırla neticelendirsin. Allah-u Teala cümlenizden razı olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.